Частка третя. І вось два ворагі асілкі сышліся. На рання будзе бой. Сталі закопвацца ў зямлю. Ночы з пазіцый прыйшлі да хутара салдаты, не тыя, што сцераглі мост, тыя ўжо даўно былі дзесьці ўперадзе. Пачалі ламаць вароты, дзверы, платкі на будоўлю бліндажоў. Ян выйшаў з хаты. Няможна. Не далі. Я не далі, казаў ён салдату, што цягнуў вершкавую дошку паліцу. Няможна? Возьмем, вайна, дзядуля, табе заплацяць. Салдаты ідуць і ідуць. Ян нікога не разумее. Учора ён раздарыў шмат хлеба і сала. Так, па-хрысціянску, без грошай. І прыемна самому было, яму і цяпер не шкода. Толькі нашто ўсё руйнуюць, прыкрасць, без вайны зглумуюць. Надышоў дзень. Калоны войска ідуць туды і сюды. Грымяць цялешкі, кухні, гарматы. Скачуць вершнікі. А ранне такое сонечнае, цёплае, прыпякае. Неба сіняе-сіняе. А ўдалі над лесам выплываюць знеткуль белыя клубочкі дыму. Пакажуцца і паволі расплывуцца. Там жа нешта гудзіць, як далёкі ціхі гром. «Што то, зямляк?» – пытаецца літвіну сумятліва бягучага пехацінца. «Што то?» – ізноў пытаецца ён тэлефаністаў, што шпарка разматваюць шпульку з кабелем. «Што?» «Шрапнелі, уцякай, дзед, назад!» Ян узняў далонь над вачмі і пільна ўглядаецца ў тыя белыя клубочкі высока над лесам. Не, ён не кіне свае сялібы, свае гаспадаркі. І ён спакойны. Жонка і дочка з вузламі і пакункамі яшчэ досвідкамі пайшлі ў касцёл, далёка ў тыл. Трарах! Ян здрыгнуўся мімаволі, як толькі не зваліўся на дол ад раптоўнасці. Сабачка жалобна заскіхатаў і кумільгам рынуўся пад вароты. А грамадны чорны столб зямлі і газу ўздымаўся на пакаце гары, а міма ляцелі і клаліся на палату чарапкі. Дзвыгд, пук, пелі і пукалі яны. Ян палажыў рукою крыж на сябе і зайшоў за вугал, прыхінуўся да сценкі. Чуваць, як за гарою быццам чым хлопаюць, ці бабы на падоле бялізны перуць. Перш рэдка і дзе-нідзе тах, тах, а потым усё часцей і часцей пасыпалася дробна, як гарох аб сцяну. Хлоп, хлоп, лоп, лоп. Са стрэльбу, сказаў сам сабе стары. Сэрца стукала. Чуе, запрацаваў кулямёт і роўна, доўга, тра-та-та-та, з боку і адзадзі ў лагу, куды ўчора артылерысты цягалі дошкі, круглякі і жэрдзі, разам у цішы пачулася рэзкая, дужая каманда. «Адзін патрон, беглы агонь!» Разам аглушаючы тарарахнуў залп усёй батарэі. Ян неяк ненаўмысна пабег у хату, стаў, кіраваўся абдумаць і зноў выбег за вароты. Гэта ж свае, чаго баяцца? І потым ужо цалюткі дзень да канца бою стары не мог апамятацца і агоўтацца і зрабіцца такім, як заўсёды, і думаць, як заўсёды. Нібы пялёнка нейкая заслала вочы, нібы ў васне плыло ўсё ў бяздонне часу, толькі ненакаліва не пакідала балючае пачуццё чакання канца бою. Чаканне ночы і нейкая прыглушаная трывога аб сабе і аб жонцы з дочкамі і аб сваіх салдатах. Беглі міма пехацінцы, скакалі патронныя двухколкі, грукатала з лагчыны на новую пазіцыю батарэя. На хутар пляліся лёгка раненыя. Стары паіў іх вадою, падаслаў у хаце на двары чыстенькай сёлетняга перша абмалоту саломкі. Блукаючы, абы не сядзець, ён за дваром набрыў на забітага. Перш хацеў вярнуцца і не зірнуць, ды нешта цягнула туды. стаў і глядзеў. Глядзеў, бутаваўся папарадкаваць думкі, ўцяміць, але думка была неслухмяна ці затупілася, і ён такі аклумлена дзівіўся доўга на аскаленыя зубы, крывяны твар і раскінутыя рукі. К ночы, калі пачало заціхаць, успомніў Ян, што ўвесь дзень нічога не еў і не карміў скоту. Ноч, ранне, ізноў сонца, ізноў дзень. Не даецца веры, што ўсё ціха. Немцы адышліся. У ранні ў садзе Шымкунаса сівавусы палкоўнік гаманіў з некім па тэлефону. Няма сілы падабраць. Ляжаць цэпкамі, калонамі, бог іх ведае, ці забіты так, ці параненыя спаўзліся ў адзін груд. Трупаў не менш 3000 на адной маёй пазіцыі, можа быць, тыл падбярэ. Ян чуе і не можа цяміць, ці шмат то ў адным грудзе забітых і як яны спаўзліся. Прыйшла жонка са збялелай проці звычайнага Монці і нервова-сумятлівай Ядвіськай. Яны праседзелі ў касцёле і не бачылі бою, толькі маліліся, плакалі і пужаліся кананады. У хаце Монці села ля вакна, па-свойму падпёршыся рукою. Без слёз плакала сухімі вачамі. Ядвіська разоў 10 вылятала за садок і з-за вугольчыка дзівілася на палатняныя насілкі з капкамі крыві і барадатых у пылі санітараў з чырвоным крыжам на рукаве, на нерухомых сініх нямецкіх салдатаў у жоўтых ботах з гваздамі, на фурманкі, дзе крахтавалі, стагналі раненыя, на шпаркі самакат, што курыў то ў той бок, то ў той па шляху. Убачыла, як санітар папярэдні пары троху ссунуўся на камлышку, а насілкі варухнуліся, ранены ледзь утрымаўся, і усміхнулася. Схапіла жменьку валасоў і моцна рванула сябе за смех. Ян ездзіў з падводаю збіраць на пахаці забітых. Перад вечарам вярнуўся маўклівы і замораны. На роспыты сям'і адказваў марудна і неахвотна, і, кажучы аб другое, бачыў перад сабою ашклянелыя вочы, рукі са сціснутымі кіпцямі і ўзнятыя ўгору, і кроў. І як ён, прывёзшы іх да брацкай магілы, па загаду санітараў хапаў за ногі, як за дубцы, і кідаў з калёсу яму, нібы дровы. Салдаты часам поркаліся ў нямецкіх рыжых і касматых ранцах, даставалі салодкія жоўценькія сухаркі і частавалі Яна. Ён папробаваў, і цяпер яму прыкра і млявка.